Ali İmran Suresi 133 ila 157. ayetler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ali İmran 133. Ve sari'u ila mağfiretin min rabbikum ve cennetin arzuhas semavatu vel arz. Ve ey müminler, Rabbinizden bir bağışlamaya koşun ve cennete koşun ki onun genişliği gökler ve yer kadardır. Ki o, uiddet lil müttekin, Allah'ın azabından sakınanlar için hazırlanmıştır. 134. Ellezine yunfikune fisserrâi ve zarrâ, o muttakiler ki darlıkta ve genişlikte Allah'ın rızası için harcarlar. وَالْكَازِم۪ينَ الْغَيْضَ öfkelerini yenerler. وَالْعَاف۪ينَ عَنِ النَّاسِ insanları affederler. وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِن۪ينَ muhakkak ki Allah, يُحِبُّ الْمُحْسِن۪ينَ iyi davranışlar sergileyenleri sever. Ali İmran 135. وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً onlar ki bir günah işlediklerinde, evzalemu enfusuhum ya da nefislerine zulmettiklerinde, zekerullah Allah'ı hatırlarlar. Festağferu lizunubihim günahları için Allah'tan bağışlanma dilerler. Ve men yağfiru zunube illallah günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir? وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ve bile bile günah işlemekte devam etmezler. Ali İmran 136 اُلَٰئِكَ جَزَاءُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ İşte böyle yapanların amellerinin karşılığı Rablerinden bir bağışlanmadır. Ve cennetun tecri min tahtiha el enharu halidin fiha. Altlarında ırmaklar akan ve sonsuza kadar kalacakları cennetlerdir. Ve ni'me ecrul amilin. Böyle yapanların mükafatı ne de güzeldir. 137. Kad halet min qablikum sunanun. Sizden önce birçok millet gelip geçti. Fesiru fil arz, yeryüzünde dolaşın. Fenzuru keyfe kâne âkibetül mükezzibîn, bakın ayetlerimizi yalanlayanların sonları nasıl oldu. 138. Hâza beyanun linnâsi ve huden ve mev'izatun lil müttegîn. İşte bu insanlara bir açıklanma, apaçık bir davet ve hüden ve bir yol gösterme ve mev'izatun lil müttekin ve takva sahipleri içinde ibretli bir nasihattir. 139 ve la tehinu ve la tahzanu ve entumul a'levne in kuntum mu'minin ve la tehinu düşmanla savaşı bırakmayın, gevşemeyin. Ve la tehzenu, üzülmeyin. Ve entümül e'levne, üstün gelecek olan sizlersiniz. İn küntüm müminin, eğer inanırsanız. 140. İn yemseskum karhun, eğer savaşta size bir yara dokunursa, savaşta yara alırsanız, Uhud'da aldığınız yara gibi. Fakat messel kavme karhun misluhu. Bilin ki karşınızdaki kavme de mislince yara isabet etmiştir. Ve tilkel eyyamu nudaviluha beynen nas. Ve biz bu günleri insanlar arasında böyle döndürüp dururuz. وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا ki Allah kendisine gerçekten iman etmiş olanları ortaya çıkarıp bilsin. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَى ve içinizden kendisine şahitler edinsin. Vallahu la yuhibbu zalimin. Muhakkak ki Allah zalimleri sevmez. 141. Ve liyumahhisallahu allazina amanu, ki Allah iman edenleri böylelikle savaşla, cihatla, alınan yaralarla iman edenleri günahtan temizlesin. Ve yemhekal kafirin, ve kafirleri de mahvedip helak etsin. 146. Em hasibtum en tedhulul cenne, siz cennete gireceğinizi mi zannettiniz? Velemma ya'lemillahul lezine cahedu minkum, İçinizden Allah yolunda cihad edenleri Allah bilip ortaya çıkarmadıkça, ve ya'lemes sabirin, ve sabredenleri bilip ortaya çıkarmadıkça. 143. Ve lekad kuntum temennevnel mevte min kabli en telkav, ki siz ölümle karşılaşmadan önce ölmeyi umuyordunuz. Fekad ra'eytumu, ve siz onu gördünüz. Ve entüm tenzurun, ve siz ona bakıyorsunuz. 144. Ve ma Muhammedun illa Rasul, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ancak Allah'ın peygamberidir. Kad halet min kablihir rusul, ondan önce pek çok peygamber gelip geçmiştir. Efe immate, eğer o ölürse, evkut ile ya da öldürülürse, ingalebtum ala eqabikum, topuklarınız üstüne basa basa gerisin geri mi gideceksiniz? Ve men yenkalib ala akibeh, kim sırtını dönüp savaştan kaçarsa, felen yezurrallâhe şey'a, Allah'a hiçbir şeyle zarar vermiş olmaz. Ve seyeczillâhu şâkirin, muhakkak Allah çok yakında kendisine şükredenleri mükafatlandıracaktır. 145. Ve mâ kâne li nefsinen temûte illâ biiznillâh, hiçbir nefis için Allah'ın izni olmadan ölüm yoktur. Kitâben mueccelâ, o ölüm kişiye yazılı bir sürede gelecektir. Ve men yurid sevâbed dünyâ nü'tîhi minhâ, kim dünyadan nasiplenmek isterse biz ona ondan veririz. Ve men yurid sevâbel âhirah, kim ahiretin sevabından isterse nü'tîhi minhâ, ona da ahiretten nasip veririz. Ve senecziş şakirin, muhakkak biz Allah'a şükredenleri yakında mükafatlandıracağız. 146. Ve keeyyin min nebiyyin qatele me'ehu ribbiyyune kesir, ne peygamberler geldi geçti de onlarla beraber kendilerini Allah'a Resul'e ve kitaba adamış Rabbaniler öldürüldü. Onlar fema vehenu lima esabehum fi sabilillah, Allah yolunda cihat ederken kendilerine isabet eden sıkıntılar karşısında gevşemediler. Ve ma zaufu, zayıf düşmediler. Ve mestekanu, gevşeklik göstermediler. Vallahu yuhibbus sabirin, Allah böyle sabredenleri sever. 147. Ve ma kana kavluhum illa en kalu rabbena ğfir lana zunubena, sözleri ancak şu oldu, dediler ki Rabbimiz günahlarımızı sil ve işimizde ve israfena fi emrina, ve işimizde aşırı gidişimizi bağışla. Ve sebbit ekdamena, düşmanımıza karşı ayaklarımızı sağlam kıl. Vensuruna alel kavmil kafirin, Allah'ı inkar eden kafirler kavmine karşı bize yardım et. 148. Feâtâhumu Allahu sevâbed dünya. Allah onlara dünyanın sevabını da verdi. Dünyadan da faydalandırdı. Dünyadan da nimetlendirdi. Ve husne sevâbil âhirah. Ve ahiretin sevabının en güzelini de onlara verdi. Vallahu yuhibbul muhsinin. Muhakkak Allah iyi davranışlar sergileyenleri sever. 149. Ya eyyühellezine amenu. Ey Allah'a ve Muhammed Mustafa'ya iman edenler. İn tudî'ullezine keferu. Eğer kafirlerden bir kısmına bile itaat ederseniz, onların sözlerini dinlerseniz, düzenlerine boyun eğerseniz, yeruddukum ala eqabikum, sizi gerisin geri dininizden çevirirler, kendileri gibi kafir yaparlar. Fetengalibu hasirin, sizde hüsrana uğrayanların haline dönüverirsiniz. 150. Belillahu mevlaküm. Hayır, kafirler değil gerçekte Allah'tır sizin dostunuz, sahibiniz ve yardımcınız ve emir alacağınız efendiniz. Ve huve hayrun nasirin. Ve yine o Allah'tır yardım edicilerin en hayırlısı. 151. Senulki fi kulubillezine keferur ru'be. Biz sizinle savaşan kafirlerin kalbine bima eşrekû billah, Allah'a ortak koştuklarından dolayı, Allah'tan başka putlar edindiklerinden, dostlar edindiklerinden, ilahlar edindiklerinden onların kalplerine korku atacağız. Ki onlar malem yunezzil bihi sultanen, haklarında hiçbir delil indirmediği şeylerle Allah'a ortak koştular. 152. Ve lekad sadakakumullahu vaadehu. Muhakkak Allah size verdiği sözünü tuttu. İz tehussunehum biizni. Siz şiddetli bir şekilde savaşta onun izniyle öldürüyordunuz. Hatta iza feşiltüm, ki bir an dağılmaya düştünüz. Ve tenazeatüm fil emri, iş konusunda aranızda tartıştınız. Ve aseytüm min ba'di ma erakum ma tuhibbun. Size istediğiniz şey gösterildikten sonra isyan ettiniz. Minküm men yuridu dünya. İşte o an işlerinizde içinizden bir kısmı dünyayı istiyordu. Ve minküm bir kısmınız da men bir kısım kimseler de yuridul ahire, ahireti istiyordu. Sümme sarafakum anhum. Sonra Allah sizi onlardan alıkoydu. Liyebteliyeküm, sizi denemek için. Ve lekad afa ankum. Sizden bu günahı affetti. Vallahu zufazlin alel müminin. Şüphesiz Allah kendisine gerçek iman eden müminlere karşı son derece lütufkardır. 153. İstus idune ve la telvune ala ehadin. Ki siz yerinizden uzaklaşmaktaydınız ve hiç kimseye ve la telvune ala ehadin, hiç kimseye aldırış etmiyordunuz. Ver rasulu yed'ukum fi uhrakum. Peygamber gerinizden sizi çağırıyordu. Fe esabekum gammen bi gammin. Böyle davranmanız üzerine sizi size hüzün dert üstüne dert size isabet etti. Likeyla tehsenu ki üzülmeyesiniz ala ma fataküm kaybettiklerinize ve la ma esabeküm ve size isabet edenlere. Vallahu habirun bima taamelun. Şüphesiz Allah yapmakta olduklarınızdan haberdar olandır. Sümme enzele aleyküm min ba'di'l-gammi. Sonra size bu kederden sonra emaneten bir güven indirdi. Nuasen uyuklar gibi rahat oldunuz. Yağşa taifeten minküm, sizden bir kısmını bu güven ve rahat kapladı. Ve taifetün gad ehemmethüm enfüsühüm ve sizden nefisleri için üzüntülü olanlarda yezunnune billahi gayrel hak zannel cahiliye, cahiliye zannı gibi Allah hakkında yanlış düşünüyorlardı. Yegulune diyorlardı ki hellena minel emri min şeyin, bu işte bizim için herhangi bir şey var mı? Kul de ki innel emre küllehu lillah, işin hepsi Allah'a aittir. Yuhfune fi enfusihim ma la yubdune lek, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, onlar sana aşikar etmediklerinin pek çoğunu da içlerinde saklıyorlardı. Yegulune diyorlardı ki levkâne lena minel emri şey'ün, eğer bu işte bize de bir pay düşseydi ma gutilna hahuna, bizden bir kısmı burada öldürülmezdi. Biz burada öldürülmezdik. Kul de ki ey Muhammed, levküntüm fi buyutiküm, siz evlerinizde olsanız da leberazellezine kutibe aleyhimul katlu ila mezacihim, sizi öldürmek üzere çıkmış olanlar gelip sizi yataklarınıza kadar izleyip orada öldürecekti. Veliyebteliyallahu ma fi sudurikum, böyle yaparak Allah böyle yaptı ki İçinizde olanları denesin. وَلِيُمَحْحِسَ مَا ف۪ي قُلُوبِكُمْ, ve kalplerinizde olan düşünceleri temizlesin. وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ بِذَاتِ السُّدُورِ, muhakkak Allah kalplerin, sinelerin özünü bilendir. 155. اِنَّ الَّذ۪ينَ تَوَلَّوْ مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَ الْجَمْعَانِ, o gün İki topluluk karşılaşırken gerisin geri dönüp gidenler var ya, innemestezellehumu şeytanu bi bazi ma kesebu, kazandıkları günahlar yüzünden şeytan onların ayağını kaydırmıştır, onları saptırmıştır. Ve lekad afallahu anhum, Allah hatalarını onlardan da affetti. Allah hatalarını da onların da hatalarını affetti. Muhakkak ki innallaha gafurun halim, muhakkak ki Allah kullarına karşı son derece mülayim ve son derece bağışlayıcıdır. 156. Ya eyyühellezine amenu, ey Allah'a ve Muhammed'e iman edenler! La tekunu kellezine keferu, şu kafirlere benzeyip onlar gibi olmayın. Ve galu li ihvanihim, savaşa çıkan kardeşlerine dediler ki, İza zarabu fil ar, savaşmak üzere çıkan kardeşlerine, sefere çıkan kardeşlerine dediler ki, ev kânû guzzen, ya da savaşta yaralanmış olanlara dediler ki, lev kânû indena, yanımızda durup da savaşa gitmeseydiniz, ma matu ve ma gutilu, ne ölürdünüz ne de öldürülürdünüz. Liyec'alallahu zalike hasreten fi kulubihim. Allah bu yüzden bunu onların kalplerinde bir hasret, bir hüzün olarak bırakıverdi. Vallahu yuhyi ve yumit. Gerçekte ise öldüren de, hayat bahşeden de Allah'tır. Vallahu bima ta'malune basir. Şüphesiz Allah yapmakta olduklarınızı görendir. 157. Ve le'in gutiltum fi sabilillahi ev muttum. Siz meğer ki Allah yolunda öldürülseniz ya da ölseniz, lemafiratun minallah, Allah'tan öldürülseniz de ölseniz de Allah katında size bir bağışlama vardır ve rahmetün, ve rahmet vardır ki Allah'ın bağışlaması ve rahmeti hayrun mimma yecmeun, onların toplayıp biriktirip durdukları servetlerden, mallardan, oğullardan daha hayırlıdır.